Uur, Levi van Eck met het NOS-journaal. De man die donderdag in het Zweedse Gothenburg een Nederlands meisje en haar oma neerstak, zegt dat hij zich niets van de steekpartij kan herinneren. Volgens Zweedse media heeft de verdachte van 36 een lang strafblad en psychiatrische problemen. Het meisje van 10 ligt in stabiele toestand in het ziekenhuis. Haar oma raakte lichtgewond aan haar arm. Over het motief is nog niets bekend. De verdachte zou in 1989 met zijn ouders uit Iran naar Zweden zijn gekomen. Hij werd al meerdere keren eerder veroordeeld, onder meer voor een overval op een juwelier. In Griekenland neemt de woede toe over de mogelijke oorzaken van de treinramp bij Larissa afgelopen dinsdag. Daarbij kwamen 57 mensen om het leven. Zowel in Larissa als in Athene gingen duizenden jongeren de straat op uit protest. De betogingen waren grimmiger dan de afgelopen dagen. De politie zette traangas in bij ongeregeldheden. Premier Mitsotakis noemt het ongeluk het gevolg van een tragische menselijke fout, maar vakbonden wijzen erop dat een ongeluk onvermijdelijk was door het gebrek aan onderhoud. Minister Hoekstra van Buitenlandse Zaken heeft in de Oekraïnse stad Lviv de oprichting bijgewoond van een nieuw overlegorgaan over de oorlog in Oekraïne. Daarin kunnen organisaties en landen afspraken maken over onderzoek naar oorlogsmisdaden en vervolging van verdachten. Er hebben zich inmiddels 45 landen bij de groep aangesloten. Bij een brand en explosies in een brandstofdepot in Jakarta zijn zeker 17 mensen om het leven gekomen. Tientallen mensen raakten gewond. Op videobeelden op sociale media is een enorme vuurbal te zien. Duizenden mensen zijn geëvacueerd omdat de brand in het noordwesten van de stad oversloeg naar omliggende wijken. De brand zou zijn ontstaan door een scheur in een pijpleiding. Het weer. Vannacht is het bewolkt en de temperatuur ligt tussen de 3 graden in het noorden en min 1 in Limburg. Komende dag eerst motregen, 's middags droger bij een graad of 7. Dit was het NOS Journaal. NPO Radio 1. Afro Tros. Ik vind dat leuk om jullie al te observeren vlak voordat we beginnen. En ik hoorde de zin, ik heb hem opgeschreven. Jij hebt dat wat ik heb met 1 oog, maar dan met 2 ogen en dan in het midden. Ja, dat klopt. Wel leuk dat jullie meteen ook een soort van overkoepelend iets hebben gevonden bij elkaar. Nou ja, de reden dat ik over begonnen is, hè, omdat jij zei dat je slechtziend was. En dan ben ik opnieuw in welke mate dan, omdat ik dat met 1 oog heb. En dan kun je dat een beetje met andere mensen wat moeilijk uitleggen. Terwijl hij snapt het dan denk ik heel goed. Of andersom, ik misschien een beetje hem. Ja, en tegelijkertijd kwam ik natuurlijk weer binnenlopen. En toen vroeg ik aan jou, Misha, van is er nou nadat Vincent hier vertrokken is nog iemand zonder zicht of met weinig zicht naar binnen gelopen? Ja. Het was volgens mij niet zo. Nee, dus, het was niet zo. Dat het wel een beetje bij de show hoort. En bij podcast luisteren. En dat triggerde mij weer aan de vraag hoeveel je dan ziet. Ja, iets meer dan Vincent, maar ook niet bijster veel. Vink, de podcastgids van Nederland. Met Misha Blok. Fijn dat je luistert naar jouw podcastgids hier op NPO Radio 1. Iedere week nodig ik 2 podcastmakers uit. Enthousiaste podcastmakers. En mijn 2 gasten vandaag zijn Marnix Kluiters van Ecosofie en Raymond Mens van De Spin Doctors. En van Amerika in 15 minuten. Fijn dat jullie er zijn. En wat is de bedoeling van Vink? Nou, ik praat met jullie. Dat is sowieso leuk. Om met podcastmakers. Basisbeginsel. Ja. Zijn podcastmakers ook vrij goed in, weet ik uit ervaring. En jullie geven een kijkje in jullie podcastkeuken. Dus ik krijg inzicht en de luisteraars ook van hoe jullie tot dit idee zijn gekomen om een podcast te gaan beginnen. Wat jullie beogen met die podcast en waarom het zo leuk is om te maken. En daarnaast laat ik jullie ook nog een podcast luisteren waar ik zelf heel erg enthousiast over ben. En dan ben ik benieuwd wat jullie van die podcast vinden. Er zit ook een beetje een recensie dingetje in. Maar het is vooral enthousiast maken om meer podcasts te gaan luisteren. Allereerst, Marnix, wat voor podcastluisteraar ben jij? Laat ik daarmee beginnen. Ik hoor vaak kritiek op mijn eigen podcast dat ze af en toe aan de lange kant zijn. Maar ik vind het zelf eigenlijk wel heel erg leuk als podcasts gewoon lang zijn. En lekker de diepte in. Ik ben zelf ooit podcast tegengekomen en ook de podcastwereld ingerold via de Eindbazenpodcast. Er waren 2 jongens, Wigert en Michel, die soms al 2 uur in het gesprek gingen met een eindbaas op persoonlijk ontwikkelingsgebied of maatschappelijke ontwikkeling of wat dan ook. Eigenlijk heel vrij format. Ja. En dat vond ik ook heel erg leuk om te luisteren. Ik vind jouw podcast die jij anders ook maakt, Misha, waarin je ook gewoon een uur in gesprek gaat met iemand, ook altijd wel leuk. Dus langere gesprekken die de diepte ingaan. Ja. Dus ik vind de diepgang van podcast wel heel erg leuk. En ook met name de podcasts die wat meer maatschappelijk geëngageerd zijn. Jordcast, maar ook de Spin Doctors die we straks natuurlijk even bespreken. Ja, dat is leuk. Jullie luisteren ook naar elkaars podcast. Ja. Wil je daar al meteen mee beginnen? Wat je van de podcast Spin Doctors vond? Ja, dat is wel grappig, want jullie kwamen daarmee. En, ik ik kende jullie format natuurlijk al, want ik luister wel vaker naar Vink. En toen kwam de Spindokters op. Toen dacht ik, oh, dat scheelt een hoop luisterwerk, want daar luister ik al heel vaak naar. Oh. Dus dat was wel fijn. En Raymond is natuurlijk net aangeschoven, maar hiervoor altijd met Jack de Vries en Julia Wouters. En ik vind dat heel leuk. Ik heb zelf een beetje worsteling met de politiek, of ik daar nou een keer de stap naartoe wil zetten of niet. En dan vind ik het wel heel leuk om te horen binnen de Spindokters wat daar nou allemaal achter zit aan spelletjes. Waar je misschien wel helemaal niet vrolijk van wordt, maar wat ook wel heel erg leuk is om stiekem te weten. Oh, dat is leuk. Dan kunnen we aan het eind van het uur kunnen we even bij jou terugkomen en vragen van, joh, ga je nu wel of niet de politiek in? Ja, dat weet ik dan nog steeds niet, hoor. Oh. Ik heb wel een inschrijfformulier bij me voor de VVD. Ja, maar ik gok dat dat hem sowieso niet gaat doen. Dan moet je heel erg je best doen. Daar hebben we een uur voor, toch? Dat komt goed. Dat komt goed. Ja, Raymond, wat voor podcastluisteraar ben jij? Ook van de langere, diepe gesprekken? Of? Ja, 50% van de tijd. Dus de ene helft van de tijd gebruik ik het eigenlijk om televisie- en radioprogramma's terug te luisteren. Met name Amerikaanse programma's. Mm-hmm. Ik probeer dat natuurlijk allemaal te volgen. En om een voorbeeld te noemen, ik wil graag weten wat er op Fox News besproken wordt, bijvoorbeeld. Omdat dat de best bekeken nieuwszender is van Amerika 1. En 2, het is een soort echokamer van de hele Trump-wereld. Ja. En dan heb je bekende koppen die daarop te zien zijn. Sean Hannity, Tucker Carlson, Laura Ingraham. En die hebben ook allemaal hun eigen podcast. Dus als ik denk, ik ga een stuk fietsen of zo, dan vind ik het heerlijk om die even te luisteren. Dan weet ik meteen. En soms kun je ze na 10 minuten afzetten, maar dan weet ik wel wat er gezegd is. En daarbij vind ik het leuk, van die Joe Rogan-achtige podcast. Die kan 2 uur lang iemand interviewen. En dat kan gaan over waarom slaap zo belangrijk voor je is. En dan denk ik van, hé, interessant. Maar het kan ook 2 uur lang over UFO's gaan en waarom die toch echt bestaan. En dat vind ik ook boeiend. Dan denk ik van, oh, dat vind ik gewoon leuk om te luisteren en een beetje getriggerd te raken. Dus dat zijn eigenlijk de 2 soorten. Podcast die ik luister. En ik maak soms een uitzondering als ik op vakantie ben. En ik ben in Amerika en dan zit je soms 10 uur in de auto. Dan luister ik wel eens van die verhalende podcast. Maar dat doe ik heel weinig. En wie zijn jouw podcastvrienden? Want je hebt, als je podcast luistert, dan heb je ook een bepaalde band. Krijg je misschien met host? Heb je dat bij sommige podcastmakers? Nou, dat heb ik vooral. Maar ook dat is weer een televisieprogramma eigenlijk. Bij Morning Joe. Dat is een programma wat ik vaak kijk in Amerika. Maar dat is een ontbijtprogramma. Dus ik kijk het dan hier een paar uur later. En dat mis ik wel eens. En als je dat op de podcast luistert. Je kent al 10, 20 jaar die presentatoren heel goed. Ja. Dus dan is het alsof er vrienden in je oor zitten te praten. Dat heb ik met hun wel een beetje. Oh, ja. En met wie heb jij dat vriendschapsgevoel, Marnix? Nou, ik had dat toen dus wel met die Eindbazen-podcast. Inmiddels ben ik wat minder vast te luisteren. Maar dat is 2016, 17, toen je echt nog het begrip podcast moest uitleggen aan mensen, toen ik het zelf ontdekt had. Ja. Dat ik hun ook voor het eerst tegenkwam. En dat ik echt gevoel dat ik bij iemand in de auto stapte die ik heel goed kende. Maar ja, goed, dat was natuurlijk niet wederzijds. Dus dat altijd wel heel grappig. Nu met jou had ik dat toch ook alweer een beetje toen ik hier net binnenliep. Dat ik jou natuurlijk ook al veel heb gehoord over Vink. Oh ja. Misschien met Jaap Jans in het verleden heb ik daar wel met betrouwbare bronnen ook wel regelmatig naar geluisterd. Jort Kelder is ook zo'n figuur die ik heel veel in mijn oor heb gehad. Of ik dat nou een echte vriend vind, andere vraag. Maar, zo'n vriend die je een beetje moet doseren misschien. Ja, waar je ook wel een beetje gek van wordt natuurlijk. Maar dat soort... allemaal toch, dat soort vrienden. Ja. Dus dat soort types heb ik wel veel naar geluisterd. Ah, ja. En we gaan het hebben over jouw podcast Eke Sophie. De podcast gaat over hoe breng je economie, ecologie en filosofie in balans. En je praat dus met experts over het verduurzamen van de samenleving. Nou, ik moet je ook nog feliciteren, want je hebt onlangs je jubileum gehad. Ja, 100ste aflevering mocht ik naar Rob Jetten, dus dat was heel erg leuk. Ja. En die titel was ook wel weer heel erg mooi, want ik was al langere tijd aan het zoeken naar een podcast over duurzaamheid. Ik vind de term duurzaamheid zegt wel iets heel moois, want het zegt gewoon iets duurzaams is iets wat op de lange termijn houdbaar is. Ja, dat is natuurlijk wel waar we naartoe moeten, maar ik vind het ook niet echt een krachtterm of zo. En daarnaast is duurzaamheid heel erg vaak gerelateerd aan het klimaatprobleem. En ik denk dat duurzaamheid veel breder ligt. We gaan het straks ook hebben over gedragsverandering. Ja. Maar dat het veel breder ligt en dat klimaatverandering veel meer een symptoom is van de manier hoe we leven. En ik zag laatst iemand en die zei ook van duurzaam. Het feit dat het woord duur erin zit, dat maakt het zwak eigenlijk. Ja, en wat ik leuk vind aan, ik denk dat het een... Dus ik denk eigenlijk dat die termen ecologie, economie en filosofie, dus we hebben ecologische grenzen, dat betekent dat we dat er toch een bepaalde mate van schaarste is. Dus we zullen de taart hebben. Er zijn van die toeltjes waar je in kan vullen hoe groot je voetafdruk is. Nou, de gemiddelde westerling komt uit op 3,5. Hier in Nederland is dat geloof ik. Maar in Amerika is het geloof ik zelfs 5. Dus daar moet dat, jij met je podcast... Maar dan zouden we 5 aardes nodig hebben om in onze behoeftes kunnen voorzien. Ja. Ja, dat kan niet. Dus we moeten nadenken over hoe we binnen die ecologische grenzen kunnen blijven. Nou, dan heb je een verdelingsvraagstuk. En Nou ja, de economen zijn daarin heel relevant, omdat die kunnen kijken hoe we dat op een effectieve manier kunnen verdelen. En de filosofen zijn ervan heel relevant hoe we dat op een rechtvaardige manier kunnen doen. En ik denk dus dat we die drie met elkaar moeten behandelen. En dat je dan over echte duurzaamheid praat. En ik zie het nog te vaak gaan over ja, maar zo snel mogelijk CO2 reduceren. Terwijl het echt een heel interessant politiek vraagstuk daarmee is ook. Raymond, jij bent, neem ik aan, wel een beetje beroepsgedeformeerd. Dat als je iemand iets hoort vertellen over zijn podcast of over iets anders, ja, ja. Iets waar hij voor staat, dat jij meteen aan het analyseren bent van hoe vertelt hij dit? Ja, en ook heel herkenbaar wat er net gezegd wordt van je een tijdje op zoek was naar een titel. Dat herken ik wel, dat had ik zelf ook. Nou ja, ik kom natuurlijk uit de communicatie, dus je bent voor een groot deel ook bezig inderdaad met de verkoop. Ja. En als het gaat over gedragsverandering, je moet uiteindelijk mensen die verandering willen laten maken natuurlijk. En dat is de kunst. Spreekt misschien ook een beetje mijn VVD hart, dat ik dan denk, we kunnen de hele dag mensen vertellen wat allemaal niet mag. Maar ik word bijvoorbeeld heel erg enthousiast van Elon Musk, die bijvoorbeeld bezig is met dakpannen voor op je huis. Maar dat zijn dan zonnepanelen, weet je wel. Dat zijn dingen die interessant zijn. En dat, ja. Daar worden mensen ook enthousiast van. En dan krijg je mensen denk ik op een makkelijkere manier mee. Maar dat hele vraagstuk is ook interessant om uit te diepen. Je triggerde me net even toen je zei van, ik wilde een podcast over duurzaamheid maken. Dan denk ik dus meteen, ja, dan heb je dus eigenlijk je titel al te pakken. Je had het ook podcast over duurzaamheid moeten noemen. Maar dan wil je inderdaad daar een mooie titel bij vinden. Ja. En kwam ik die tegen. En dat was echt zo'n moment. Ik hoorde het via Henk Oosterling, die ik dan weer via mijn werk bij de Eindbazen podcast daar neer had gezet. En die begon over de term ecosofie. En ik denk, dit is het. Dit is precies de brede view die ik nodig heb. En wat geeft mij stiekem ook een hele mooie paraplu om heel veel verschillende soorten mensen te kunnen interviewen. Maar je wordt niet op een dag wakker en dat je dan opeens bedenkt van, ik ga een podcast over duurzaamheid beginnen. Want hoe kwam je tot dat idee? Nou, ik ben natuurlijk heel slechtziend geworden op mijn 20ste, waar we het al over hadden. Dus dat is al zo'n wankelmoment in je leven dat je al wel anders gaat nadenken. Toen ben ik eigenlijk heel hard gaan werken om weer te studeren. Ik deed destijds fiscaal recht. En op een gegeven moment kwam ik stage lopen bij een grote corporate. En ja, het was heel tof dat zij met mij die uitdaging aan wilden gaan om zonder zich daar stage te lopen. Maar ik merkte wel dat het wel heel erg gedreven was op winstmaximalisatie. Mm. Dat was dus ook in 2016-17. In de tijd dat belastingontwijking steeds scherper aan de kaak gesteld wordt. En ik vond die discussie eigenlijk interessanter van dat niet de bedoeling was dan toch binnen de wetgeving de randjes opzoeken. En ik wil niet zeggen dat dat daar per se gebeurde, maar dat was wel een beetje de insteek met wat ik leuk vond aan die studie, om de wet in die zin uit te pluizen. En toen bij die stage, en dat was 2 jaar nadat ik slechtziend werd, kwam er dus eigenlijk ook wel heel veel bij elkaar. Maar toen ben ik daar wel heel erg over nagaan, denk ik. Ik kwam ook een documentaire tegen, Rendement van Geluk, bij het programma Tegenlicht van Kees Klomp, over de betekenis-economie. En daar werd het zaadje eigenlijk geplant. Dat je ook met werk en business eigenlijk gewoon dingen kon doen waar de wereld beter van werd. En toen ben ik wel gaan nadenken van, en ik begon ook steeds meer te lezen over dat we voor grote uitdagingen staan in de wereld. En dat misschien ook wel een groot deel van het werk daar die uitdaging alleen maar groter maakt. En terwijl ik denk van dat was eigenlijk de kernvraag waar ik mee in aanraking kwam. Hoe kunnen we nou ons werk zo inrichten dat we die uitdagingen gaan oplossen? En dat vond ik heel fascinerend. Het begon dus met social enterprises, wat uit die documentaire kwam. Uiteindelijk kwam ik ook achter dat je de grote bedrijven hebt, met de Paul Polmans en de Fijke Siebersma's, die dat deden vanuit Unilever en DSM. Inmiddels allebei gestopt, maar die waren toen daar boegbeeld van. Maar dat we ook de politiek nodig hebben, activistische organisaties, de wetenschap. Dus ik was eigenlijk op zoek naar een brede term die lading dekte. Ja. En toen kwam ecosofie voorbij. En dat vond ik wel mooi om daarmee aan de slag te gaan. Een fragment uit de 100ste aflevering met minister voor Klimaat en Energie Rob Jetten. En het gaat over de vraag, bij wie ligt nou die oplossing voor klimaatverandering? Juist met gedragsverandering kun je tot een kwart eigenlijk van die totale klimaatopgave kun je tackelen met elkaar. En dan gaat het dus deels over minder energie verbruiken, maar het gaat ook over onze manier van consumeren bij voeding of bij kleding bijvoorbeeld. En wat je ziet is dat we hier in dit huis nu ook gedragswetenschappers inzetten om beter klimaatbeleid te maken. Daar komen best interessante inzichten uit voort. Want we bedenken hier in Den Haag van alles wat een hele leuke papieren werkelijkheid is, maar vaak door mensen en ondernemers eigenlijk onvoldoende wordt begrepen. Terwijl heel veel Nederlanders wel willen bijdragen aan het oplossen van het klimaatprobleem. En ook zeggen, geef me een handelingsperspectief. Geef me opties, zodat ik duurzamer kan leven. Dus we gaan binnenkort ook starten met een hele intensieve nieuwe klimaatcampagne, waarin we mensen en ondernemers met hele praktische tips eigenlijk op weg willen helpen. Hoe je dus met een andere manier van consumeren ook een veel groenere footprint kan hebben. Hoe ver mag de overheid gaan? En het wordt toch ook niet weer een campagne, lijkt me, met een beter milieu begint bij jezelf. Nee. Want dat zou wel heel teleurstellend zijn. Nee, absoluut. Absoluut met je eens. Dat gaan we niet meer doen. Kijk, het begint natuurlijk wel ook echt bij de overheid en bij de twee sectoren die het meest vervuilen. En dat is de industrie en dat is de energiesector. Die moeten het goede voorbeeld geven. Die hebben veruit de grootste CO2-uitstoot. Daar moet ook de grootste CO2-vermindering plaatsvinden. Maar gedrag en gedragsverandering is wel degelijk ook onderdeel van die totale klimaatpuzzel. Alleen je moet dan een paar dingen laten zien. Je moet dus laten zien dat je als overheid het goede voorbeeld geeft. Je moet laten zien dat je de grote vervuilers ook echt stevig aanpakt. Dus dat is met beprijzen of dat is door bedrijven te dwingen ook echt een 1,5 graad doel te hebben. Dus echt je bedrijf naar die klimaatneutrale economie toe helpen. Maar dan kun je daarnaast dus ook een stuk ondersteunen bij die gedragsverandering. En dat is niet door belerend aan mensen te gaan vertellen wat ze moeten doen, maar dat is wel door mensen goed te informeren, alternatieven aan te dragen, maar soms ook juist met subsidie en ondersteuning mensen te helpen. En klimaatrechtvaardigheid is daarbij, denk ik, de cruciale term. Dus hoe laat je zien dat de grote vervuilers hun bijdrage leveren, maar hoe laat je ook zien dat de mensen die wel willen, maar niet kunnen, daar ook de juiste hulp van de overheid bij krijgen. Ja, een fragment uit de podcast Ecosofie, gemaakt door Marnix Kluiters. Hij is mijn gast hier bij Vink. Ook in de studio Raymond Mens van de podcast De Spindokters en Amerika in 15 minuten. Ja, Marnix, wat vind jij belangrijk als mensen jouw podcast hebben geluisterd? Wat wil je ermee bereiken? Nou, ik wil sowieso informeren. Dus ik denk wel dat je mijn podcast gaat luisteren als je duurzaamheid al interessant vindt. Dus in die zin hoef ik denk ik mensen niet te overtuigen, want het is best wel diepgaande content natuurlijk. Nou, deze met Robiet was dan 33 minuten geloof ik, maar ik heb ook wel eens aflevering van 2 uur gehad. Beetje, dat schommelt zo'n beetje rond het uur. Ja. Dus ik wil mensen eigenlijk vooral aan het denken zetten. En dat vind ik leuk om mensen informatie voor te scholen die ze normaal eigenlijk niet tegenkomen. En vanuit heel veel verschillende invalshoeken. Nou, daarvan was Rob Jetter er één. Dan moet je bij een politicus altijd een beetje kijken hoe je dat doet. Want die zijn natuurlijk qua mediatraining ook wel behoorlijk dichtgetimmerd. Mm-hmm. Dus hier was ik echt, wilde ik echt het doel hebben om het kabinetsbeleid duidelijk te krijgen. Dat als je dit een half uur geluisterd hebt, dat je weet waar Nederland mee bezig is. Raymond, heb jij deze geluisterd met Rob? Niet alles, maar de eerste kwartier, geloof ik. Ja. Daar ben ik niet een enorm grote fan van Rob Jetten. Dus dat was een. Niet dat het heel moeilijk is om een kwartier naar Rob Jetten te luisteren. Maar wat valt je op als je Rob Jetten hoort praten over. Nou, als je bij Rob Jetten, maar dat is niet alleen maar Rob Jetten. Als je bij. Dat is ook bij andere politici zo. Maar als je, dat zul je gemerkt hebben, als je bij Rob Jetten op enter drukt. Dan komt daar natuurlijk een standaard Rob Jetten verhaal uit. Wat niet per se een D66 verhaal is. Maar het is wel allemaal omgeven door allerlei dingen. Die hij natuurlijk nog uit zijn campagne heeft meegekregen. En ook vanuit zijn voorlichters meekrijgt. En de kunst is dan, maar volgens mij was je daar aardig toe op weg om het concreet te krijgen. Dus wat bedoel je daar nou mee en wat betekent dit nou? Dus de helft geluisterd hebbende, denk ik, maar dat kun jij beter beoordelen, want jij hebt me helemaal gemaakt dat de opzet van ik wil begrijpbaar krijgen waar is dit kabinet nou of waar is hij nou mee bezig, dat die wel geslaagd is, maar dan moet je wel door die campagne uitingen heen beuken. Nou, zeker. En ik wilde niet heel erg gaan zitten fitten op of we die 1,5 graad gaan halen. Tegelijkertijd wilde ik dat wel tussen neus en lippen door eens even aan hem vragen. En dan merk je wel dat dat heel erg wankel is. Ja. Mm-hmm. Dat hij eigenlijk dat niet zegt, maar wel aangeeft dat dat heel erg moeilijk wordt. Want wat valt jou op, Marnix, als je nu. Ja, de campagnes die zijn volle bak bezig natuurlijk voor de verkiezingen. Het gaat veel over klimaat, klimaatverandering. Wat valt je op als je dat een beetje volgt? Ja, ik volg die campagnes dus eigenlijk heel weinig. Dus dat vind ik ook het leuke aan zo'n podcast maken. Ik steek het redelijk tijdloos in. Ja. En ik probeer juist, en dat vind ik ook, je vroeg net wat mij boeit als podcastluisteraar. Ik vind vaak de tijdloosheid ook heel interessant aan verhalen. Dus ik zit helemaal niet zo heel erg in wat er nu op campagnegebied gebeurt. Mm-hmm. Tegelijkertijd, als je het nou hebt over duurzaamheid, dan speelt natuurlijk nu heel erg die stikstofdiscussie. Mm-hmm. En komt klimaat volgens mij wat minder aan bod. Maar daar zal Raymond waarschijnlijk meer over weten. Een les bij dit soort verkiezingen zeker is altijd dat de laatste weken gaat het om. Bij de VVD zeiden we altijd, wij gaan pas aan in de hete fase van de campagne. En dat is dan de laatste 1-2 weken. En dat is zeker het geval bij provinciale statenverkiezingen, want die leven natuurlijk een stuk minder dan bijvoorbeeld Tweede Kamerverkiezingen. Maar ja, daar zitten we nu in de laatste 2 weken. Ja, exact. Dus nu, ja. Maar dat zie je nu ook, want er komen debatten. Er is ook gedoe over die debatten natuurlijk. En, maar je hebt gelijk, stikstof is vooral iets wat heel erg speelt. En immigratie, nou gaan de provincies daar vrijwel niet over. Maar dat speelt natuurlijk wel. Wat valt je op als het gaat om de campagnes en specifiek over klimaat? Of vind je het opvallende dat het vrij weinig over klimaat gaat? Maar ja, als het over stikstof gaat, gaat het ook over klimaat. Ja, daarom. Kijk, in de brede discussie wordt alles vaak op één hoop gegooid. Dus je hebt klimaat en milieu en ook gewoon een gezonde leefomgeving en stikstof. En dat wordt allemaal op één hoop gegooid. Terwijl natuurlijk, het is wel hetzelfde thema, maar het zijn natuurlijk ook voor een heel groot deel verschillende dingen. Het is natuurlijk niet gek dat deze verkiezingen vooral over stikstof gaan. Omdat het heel veel mensen raakt. Namelijk de bouw ligt stil, om maar een voorbeeld te noemen. Dat heeft weer te maken met het feit ook dat de mensen heel moeilijk een huis kunnen vinden. Het is een interessant fenomeen. Dat we een politieke nieuwkomer hebben die vooral daarop groot is geworden en waarschijnlijk heel groot gaat worden. Want verschillende peilingen geven aan dat Caroline van der Plas met haar BBB in verschillende provincies de grootste wordt. Nou ja, dus dan komen verschillende. Er komt een soort medialogica samen, want zij doet het goed in de media. Politieke realiteit, namelijk dat zij heel groot gaat worden in die provincies. Dat is weer interessant voor de media, want die zijn continu bezig met een wel of niet bestaande kloof tussen de Randstad en het platteland. Dus met andere woorden, dat het heel veel over stikstof gaat, want dat valt mij op, is ook logisch, want het valt op heel veel manieren te verklaren. Ja, en wat wel boeiend is misschien, als ik één ding nog daaruit mag lichten, is dat de Partij voor de Dieren wel opende met dat we juist meer boeren nodig hebben voor een betere landbouw. Ja, vond ik wel een hele slimme bedachte strategie. Ik ben wel heel erg benieuwd of boeren daar nou echt van overtuigd raken. Ik weet nou niet of hun doelgroep daar ligt, maar ik vond het wel en ik denk dat ze er ook gelijk in hebben. Ja, wat ik er mooi aan vind, wat mijn kritiek altijd op onze grote leider Mark Rutte, is dat die is bekend geworden om de visie of om de zin wie visie wil moet naar de oogarts. Terwijl ik vind het mooi als een politicus een visie heeft. Mark Rutte vindt dat iets wat maar in de weg zit en dat is allemaal gedoe. Maar ik vind dat mooi. En wat ik mooi vind aan de Partij voor de Dieren is dat zij een hele heldere, duidelijke visie hebben over waar ze met de samenleving naartoe willen. En veel boeren weten dat inderdaad niet, maar zij steunen juist op heel veel fronten de boeren tegenover die grote agrobedrijven. Ja, en het was wel interessant. Ik heb Nico Kofferman, een van de oprichters van de Partij voor de Dieren en nog betrokken bij het Wetenschappelijk Instituut, ook gesproken over de ideologie die daar eigenlijk achter zit. En dat was voor mezelf, maar ik heb ook van heel veel luisteraars gehoord van, oh, is dit wat er achter die partij zit? En dat was wel heel gaaf om daar eens wat dieper in te duiken. En dat je echt hoort van, ja, het is niet een bende veganisten die opkomt voor dieren, maar dat daar echt wel een goede gedachtegang ook achter zit. Ja, we hadden het even over natuur inclusief en eigenlijk duurzaamheid denken. Nee, helemaal eens. We hadden het net even over een naam voor je podcast. Die namelijk de Partij voor de Dieren is natuurlijk deels heel slim gekozen toen zij opkwamen, want daardoor val je op. Maar het doet ook de partij niet echt recht, ik. Omdat ze hebben echt een visie over hoe we ook moeten consumeren en niet zouden moeten consumeren en hoe je dan een maatschappij inricht. En dat vind ik heel mooi. En de naam Partij voor de Dieren doet dat niet. Dan denk je daar niet aan. Maar ik sprak wel Esther Ouwehand deze week in mijn eigen programma. En daar vroeg ik ook aan haar van, waarom veranderen jullie die naam niet? Maar toen legde ze wel uit van, ja, het is juist, ze willen juist daarmee blijven aangeven dat je vanuit een ander oogpunt naar de wereld kijkt. Ja, snap ik ook. En ze zijn de partij die tegen compromisme is. Dus het zou eigenlijk ook heel raar zijn als ze dat toch het compromis ze zouden buigen. Een andere naam te gaan. Hoe kies jij je gast, Marnix? Wanneer vind jij een gast interessant voor jouw eigen programma? Het komt voorbij. Dus Rob Jetten was wel iemand die ik had ook al een keer geïnterviewd en ik had zijn nummer. Dus toen hij minister voor Klimaat en Energie werd, was het natuurlijk wel direct dat ik dacht, die ga ik nog een keer appen. Toen uiteindelijk een jaar later kon hij en viel het samen met aflevering 100. Dus dat was heel mooi. Vaak als topics me interesseren, dan ga ik gewoon googlen of bij mensen navragen. Ken je nog interessante mensen die hier zitten? Of via. Eigenlijk heel random hoe dat allemaal gaat. Maar ik volg eigenlijk gewoon mijn nieuwsgierigheid. Dat is de kern van het verhaal. Ja. Maar dan heb je ook wel eens dat je iemand uitnodigt en dat je denkt van, nou, ik weet het niet hoor. Deze persoon heeft toch minder visie dan ik dacht. Of baseert zich misschien niet altijd op de feiten. Heb je dat wel eens gehad? Nou, ik heb wel eens mensen aangeraden gekregen waarvan ik dan ja zei. En achteraf dacht, dat had ik misschien toch niet moeten doen, omdat het dan gewoon zelf niet genoeg interesse heeft gewekt bij mijzelf. Ja. En ik heb denk ik ook wel eens gehad, maar daar zou ik zo concreet nu niks bij weten, maar dat het achteraf wel tegenviel. Dat ik dacht, oh, dit wordt echt een gaaf gesprek. En ook wel eens andersom. Dat met Thomas Rauw was ik een beetje zoeken en wist ik wel dat het een hele interessante duurzaamheidsdenker was. Mm-hmm. Toen ging dat gesprek, en dat was de eerste met corona, online via Skype. Heel slechte geluidskwaliteit ook. Die hebben jullie toen destijds ook gereviewd bij Vink. Mm-hmm. Het oude format nog. Maar die man die kon met taalgebruik en die heeft me zo vaak op het verkeerde been gezet. Het was echt, ik moest op het puntje van mijn stoel zitten om hem bij te houden. En het was wel echt heel boeiend. Nou, een zo'n gast die zeker niet tegenviel, denk ik, was Benedikt Fiek, strafrechtadvocaat, aflevering 98. Je sprak met haar over dat je CEO's van vervuilende bedrijven misschien wel met het strafrecht moet aanpakken. Maar ik zie vooral grote voordelen erin om bazen van hele vervuilende bedrijven... Om die te laten investeren in de verduurzaming van hun bedrijf. Omdat ze weten dat ze anders persoonlijk gaan bloeden. En dat is volgens mij, dat is nou juist waar we het net ook over hadden... Mensen zijn pas geneigd om hun gedrag aan te passen of te veranderen op het moment dat het hen persoonlijk raakt en snel persoonlijk zou kunnen raken. En dat is in het civiele en bestuursrechtelijke niet het geval, of veel te weinig het geval. He, want bijvoorbeeld het opleggen van grote boetes aan bedrijven of schadevergoedingen, de verplichting om een schadevergoeding te betalen aan burgers die hen civielrechtelijk in rechten hebben betrokken, dat is niet zo speciaal preventief. Je kunt gewoon de business case uitrekenen, hoor ik jou een Dat is gewoon, dat wordt dan gewoon doorberekend aan de klant uiteindelijk. Ja, maar bij wijze van spreken, dat je zegt, als het 40 euro is om een boete te krijgen om te hard te rijden, maar ik vind het de moeite waard om sneller op mijn bestemming te zijn. Ja, dan kies je daar gewoon voor. Ja, dan kies je daarvoor. En nog even aan het compleet maken, bestuursrecht is eigenlijk het recht tussen burgers en de overheid. Mm-hmm. Als je een geschil hebt met de overheid. En civielrechtelijk is dan burgers onderling. Tegen een bedrijf of burgers onderling. Dus dat had... Daar hadden ook mogelijkheden gezeten. Ja, nou ja, ik heb ook begrepen dat een aantal omwonenden... dat die ook overwegen om nog een civiele claim neer te leggen bij Tata Steel. Ja, en dat is ook wel boeiend. En voor bewoners misschien ook soms wel heel relevant. Hè, want je hebt mensen die eigenlijk heel graag zouden willen verhuizen... maar daar onvoldoende geld voor hebben. Nou, die kunnen dan met die schadevergoeding... zouden die een verhuizing kunnen bekostigen. Maar uiteindelijk denk ik... dat het Openbaar Ministerie er ongelooflijk goed aan zou doen om deze vervolging door te zetten. He, want ze zijn nu politieonderzoek aan het doen. He, de vervolging is nog niet gelast door het Openbaar Ministerie. He, ik bedoel, om het even heel concreet te maken, we hebben aangifte gedaan, er wordt politieonderzoek gedaan. Stel die vervolging wordt gelast, dan weten de bazen van Tata Steel, als wij onverschillig vervuilingen laten plaatsvinden die vermijdbaar is en die niet vergund is en mensen worden daar ziek van, dan is het goed mogelijk dat hij 's avonds naar huis moet gaan en tegen zijn man of vrouw moet zeggen van luister schat, ik ben veroordeeld door de strafrechter tot een gevangenisstraf voor de duur van 6 maanden. Dus de komende vakantie moet je alleen op vakantie, want dan zit ik in de gevangenis. Een fragment uit aflevering 98 van de podcast Ecke Sofie met strafrechtadvocaat Benedict Fiek horen we hier. Je zei eerder, Marnix is de maker trouwens, van de politiek, of het iets voor je is. Waarom twijfel je daarover? Omdat wat ik heel erg leuk vind aan podcast is de diepgang die erachter zit. De tijd ook, dat je erover kan nadenken, dat je iets goed kan voorbereiden. De onthaasting daarin vind ik heel erg leuk. Nou, dan moet je niet de politiek in. Ja, dus dat zijn allemaal van die dingen waarin ik inderdaad denk... nou, dan moet je niet de politiek in. Maar tegelijkertijd heb ik ook heel erg de behoefte om nu na 100 afleveringen... de wereld te gaan veranderen. En misschien te beginnen bij Nederland dan. En dan is de vraag natuurlijk, waar ga je dat op de meest effectieve manier doen? En dan is de politiek wel een optie. Ik vind me inlezen in dossiers zonder echte vakkennis. Maar ik vind het altijd leuk om hoog over te kijken. Dus dat zijn wel thema's die daar zitten. Maar hoe Sander Schimmel-Penning en Joris Luijendijk bezig zijn geweest bijvoorbeeld met hun boeken, dat heeft ook invloed. Dus wat ik uiteindelijk wil is de mensen aan het denken zetten en uiteindelijk het beleid beïnvloeden, zodat we die gedragsverandering wat nu in 2 fragmenten al aan bod komt, dat we dat gaan veranderen en die wereld uiteindelijk duurzaam wordt. En waar de beste plek daarvoor is, dat weet ik nog niet. Maar we zetten stappen, we komen steeds verder volgens mij. Nou, Raymond, als je mensen aan het denken wil zetten en je wil gedrag beïnvloeden, wat is dan een betere manier? Een podcast, misschien een boek daarna schrijven, of toch die politiek in? Ja, kijk, dat zijn allemaal stuk voor stuk middelen natuurlijk. Dus de vraag is welk middel het beste bij jouw doel past. Ik heb zelf, ik ben natuurlijk lid van de VVD en ook wel eens vroeger nagedacht van moet ik niet de politiek in? Maar ik denk steeds vaker van als ik een mening heb of als ik dingen vind dat ik dat beter kan doen. Inderdaad, op de manier waarop ik het nu doe. Ik zit in diverse programma's en ik heb boeken en onder andere ook een podcast. Mm. En net wat jij net zegt, misschien dat je daar wel meer invloed mee hebt dan in de politiek. En dan natuurlijk vanaf wat je precies wilt bereiken. En wat in ieder geval is dat ik heb dan vooral in de campagne gewerkt bij een politieke partij. Dat daar is natuurlijk gedragsverandering ook een belangrijk onderdeel van. Want je wilt mensen raken en bereiken. Ja. En dat doe je door ze op hun systeem 1 emotie te bereiken. En ons echt te overtuigen ergens van. Bijvoorbeeld om op jou te gaan stemmen. Maar ook om anders naar bepaalde zaken te kijken. Dus in de politiek speelt dat natuurlijk ook wel een rol. Ja, en tegelijkertijd, ik vind het ook... Ja, ik heb natuurlijk wel bepaalde politieke voorkeuren, maar ik vind het ook leuk als mijn inzichten alle politieke partijen veranderen. Ja. Ja, ik weet het niet zo goed. Ik vind het wel interessant ook, want podcast is ook wel iets makkelijk langs de zijlijn dingen roepen. Uiteindelijk ben ik steeds meer de stap aan het zetten van achter de vraagkant naar ook steeds meer mijn eigen opinie. Ja, politiek is ook verantwoordelijkheid nemen. En daar heb ik wel heel veel respect voor de mensen die wel die stap naar de politiek zetten. Het is trouwens ook een interessante podcast. Ik wil de politiek in. Welke partij past bij mij? Ja. Kun je ook nog een serie aan wijden? Nou, want ik denk ook dat mijn generatie steeds meer twijfelt of de bestaande links-rechts, conservatief-progressief verhoudingen, dat soort zaken, of dat allemaal nog wel klopt. Ja. En daarom zien we natuurlijk ook wel die fragmentatie. Alleen die fragmentatie is natuurlijk ook niet de oplossing. Want dan loopt het systeem ook op vast. Ja. Grappig, Raymond. Jij denkt echt in podcast-tegels en slogans. Ja, maar dat heb ik altijd. Dat heb ik ook als ik een boek schrijf. Dan begin ik met wat moet de titel zijn. Ja. En daar ben ik dan heel lang mee bezig. Terwijl de ervaring leert dat als het hele boek klaar is, dan wordt de titel iets heel anders. En hopelijk ook iets veel beters. Wat vind je van de titel Vink? De podcastgids van Nederland? Ik twijfelde in het begin wel even erover. Omdat ik dacht, waar staat Vink dan voor? Terwijl ik vind het altijd fijn als je meteen weet, had ik het ook even over met Antitel, waar iets voor staat. Uiteindelijk heb ik natuurlijk zelf gekozen voor Amerika in 15 minuten. Veel helderder kan dat niet. Wil niet zeggen dat het beter is, maar dat vond ik zelf prettig. Maar jij kent de historie natuurlijk niet, Raymond. Nee, dat klopt. Ik vind het jammer. Ik heb de vogelgeluiden ook nog niet gehoord, Misha. Dat komt nog, als ik ga tippen. En wat maar als de vraag wordt gesteld wat je van een titel vindt, is juist wel fijn als je dat aan iemand vraagt die de historie niet kent, want dan weet je hoe zoiets binnenkomt. Nee, precies. Maar wat ze vroeger ook nog wel eens deden was dan over de podcast zeggen, Vink leuk. Vink spannend, toch? Ja, dus aan de ene kant luister Vink natuurlijk, omdat het iets is om te luisteren. En aan de andere kant geeft het aan dat je ook iets van iets vindt. Dus het wordt alweer een stuk duidelijker. Ja. Maar je hebt gelijk, het zou eigenlijk in één klap duidelijk moeten zijn. Dit is het punt dat ik jou ga aankondigen. Ja. Voelt een beetje onwennig hoor als je dat doet. Want jij zegt de spindokters. Ja, moet voor de luisteraars even bijgezegd worden dat ik daar nog maar 1 aflevering van heb mogen maken. Nee, meteen claimen. Ja. Moet je mezelf meteen framen als... Nou, dat voelt ongemakkelijk. Want er zijn namelijk heel veel mensen die dat al volgens mij jarenlang maken. Met heel veel plezier. En ik schrijf nu net 1 aflevering aan. Dus, Nou, dat ga ik allemaal uitleggen inderdaad. Je bent Amerika-kenner, schrijver, commentator bij Op1. Vandaag Insight schrijf je regelmatig aan. En je was campagnestratege voor de VVD. Luisteraars kunnen je dus kennen van de podcast Amerika in 15 minuten. En sinds kort dus ook van de Radio 1-podcast De Spindokters. Het 4e seizoen volgens mij. Dat zou heel goed kunnen. Samen met Julia Wouters en Thijs van der Brink praat je over de frames en de spins in de politiek. Eerst werd die podcast gemaakt met Jack de Vries, maar hij staat op de lijst voor het CDA, Eerste Kamerverkiezingen. Dus jij bent daar ingedoken. Moest je lang nadenken voordat je die vraag kreeg? Een dag. Een dag. Ja, ik werd benaderd met hetzelfde verhaal. Jack de Vries kan helaas niet meer meedoen. Wil jij dat doen? Weet je, toch ook bij de VVD heb gezeten. En toen moest ik even nadenken, omdat het is niet mijn doel om per se in de media te komen met het feit dat ik bij de VVD heb gewerkt. Ik loop er nooit voor weg. En zelfs met name bij Vandaag Insight wordt er regelmatig aan gerefereerd. Zeker als Mark Rutte weer afgekraakt wordt, dan wordt er gezegd van dat is toch jouw club. En ik vertel ook wel eens wat over wat campagne dingen bij de VVD. Maar ja, mijn passie is Amerika. En daar hou ik me vooral mee bezig. Dus om nou proactief in een podcast te zitten, omdat ik bij de VVD wat dingen heb gedaan, dat hoefde van mij niet per se. Maar juist ook omdat ik bij VI en andere programma's wel eens wat zeg ook over hoe de over campagnes en de politiek in het algemeen, dacht ik van ja, zo gek is dat niet. En juist ook omdat ik de Amerikaanse politiek al 20 jaar volg en vooral ook met campagnes en dergelijke uit Amerika bezig ben, dacht ik van ja, dan kan dat wel. Dus dan heb ik ze de dag daarna teruggebeld en gezegd, nou, vind ik wel leuk, ik doe mee. Want ben je nog in te huren als campagnestrateeg? Nou, in ieder geval niet meer voor politieke partijen. Omdat ik er gewoon geen tijd voor heb. Ik heb een eigen communicatiebureau ook nog. Dus bedrijven kunnen me inhuren voor het geven van mediatrainingen of advies. Maar de meeste tijd ben ik bezig met Amerika. En het schrijven van boeken, het maken van podcasts, het geven van lezingen of aanschuiven in programma's om er wat over te vertellen. En ik denk ook dat... bij de Spindokters hebben we het dan even over de campagne voor de Provinciale Staten. Daar zijn we dan vooral een week week voor die campagne even mee bezig. Terwijl in Amerika duren campagnes 2 jaar. En in 2024 zijn er daar weer verkiezingen. Dus daar zal ik de komende 2 jaar ook mee bezig zijn. Dus ja, ik ben in te huren, maar ik heb er in ieder geval niet fulltime, laat ik het zo zeggen. En ook niet meer voor een politieke partij. Want ik loop er niet voor weg dat ik lid ben van de VVD. Is ook helemaal niet erg. Alleen ik vind niet dat ik nu op televisie mijn mening over allerlei dingen moet geven, terwijl ik betaald word door de VVD. Dus dat doe ik sowieso niet. En om het voor een andere partij te doen, dat is ook een beetje gek. Want in de podcast komt regelmatig terug, zorg ervoor dat je de ander framed voordat jij geframed wordt. Ja. Hoe zou jij jezelf framen? Nou, als duider. Ik zeg altijd, de reden dat ik hiermee begonnen ben is omdat ik, toen ik opgroeide, was ik ook al als klein jongetje gefascineerd door Amerika en ook wel al heel vroeg op jonge leeftijd door de Amerikaanse politiek. En ik vond het jammer dat in Nederland die heel eenzijdig werd belicht. Dus ik snap het wel vanuit onze Europese blik dat de democratische partijen in Amerika met Bill Clinton, Barack Obama, Hillary Clinton, dat is dichter bij ons staat dan de Republikeinse partij. Alleen ja, die Amerikanen, dat zijn soms net buitenaardse wezens. Dat is dan toch een iets ander volkje dan wij hier. En dat is leuk om daarover te vertellen. En ik vond dat dat wat evenwichtiger kon. En daarom ben ik daarmee begonnen. En daarom vind ik duider wel mooi passen. Want ik probeer te duiden wat daar gebeurt. Ik heb bijvoorbeeld een boek geschreven over het Trumpisme. En dan is het aan vervolgens de lezer of de kijker van een programma of de luisteraar van een podcast om zijn of haar mening te vormen. Maar dat doe ik niet. Dus iemand kan ook naar mij luisteren en denken, nou, die Trump, dat vind ik zo'n kerel. Fantastisch, dat mag. Ik duid en jij vormt je mening. Ja. Heb je een mening gevormd, Marnix, toen je luisterde naar zijn podcast? Ja, ik had eentje vlak voor de kerst geluisterd. Van Amerika in 15 minuten. En de spindokters luister ik dus sowieso vast. Ja. Dat vind ik altijd wel boeiend, hoe dat Nederlandse campagneveld dan welke streken eruit gehaald worden. Maar ik vond het toch wel grappig inderdaad. Want ja, ik heb verder niet zo heel veel met Amerika. Ik heb toevallig een oom daar wonen met zijn gezin. Ik ben er een keer geweest, maar dat is het ook wel. Maar het is toch het land wat wel altijd in de media natuurlijk heel erg naar boven komt. Terwijl, ja, bijvoorbeeld in Duitsland de verkiezingen helemaal niet zo spelen hier. Dus ik vond het wel weer leuk om te horen. En ook hoe dat dan ging met Trump. Dat hij aan het wegvallen was. Dat hij had aangekondigd weer presidentkandidaat willen zijn. En dat er eigenlijk helemaal niks opgevolgd was. Dus ik vond het wel grappig. Je hebt inderdaad wel gewoon in 15 minuten een beetje een beeld van wat daar gebeurt. En je geeft natuurlijk ook een wat persoonlijke twist aan met wat persoonlijke vragen die jij beantwoordt. Maar mijn vraag was eigenlijk, heb je een mening gevormd? Of ik een mening heb gevormd? Ja, omdat Raymond zegt van, nou, ik ben duider en ik zou het fijn vinden als mijn luisteraar vervolgens ja, makkelijker een mening kan vormen. Ja. Maar ja, ik weet niet of die podcast daar dan specifiek. Ja, ik heb wel een mening gevormd natuurlijk in de zin dat ik nu weet dat Trump eigenlijk. Ja, ik heb wel een mening gevormd dan. Want ik denk nu dat Trump het niet gaat worden. Want jij gaf ook heel duidelijk aan dat je dacht van ja, Trump is. Dit is wat er speelt. Ja. En als ik dan dadelijk ergens een kop voorbij zie komen met Trump heeft, dan weet ik inderdaad op basis van deze podcast van ja, het is allemaal niet zo spannend. Want ik heb bij Raymond gehoord dat er helemaal geen enkele opvolging is gegeven aan zijn aankondiging. Nou, strikt omheen en klaar, Raymond. Ja, dat vind ik mooi. Dat vind ik mooi. Maar eerst even een fragment van de Spindokters, ja. Een fragment uit jouw eerste aflevering, waarin het gaat over een spin waar jij zelf trots op bent, het vaasje. En is er een frame of een spin die jij gelanceerd hebt waar je trots op bent? Ja, die is er wel. En dan jij, zeg ik altijd wij, want dat hebben we met z'n allen gedaan. Maar als ik zeg het vaasje, dan herinnert iedereen zich dat nog wel. Heb jij het vaasje bedacht? Nou, wij hebben het vaasje bedacht. Kijk, dat is dus weer, daarom vind ik het ongemakkelijk om te zeggen ik. Want we hebben het als team gedaan. En ik weet nog dat die discussie toen speelde ook over hoe gaan we dat ding dan noemen. En ik vond vaasje een beetje albollig. Ik dacht, kunnen we niet wat anders bedenken? En toch was het succesvol. Maar we hebben daar de campagne mee geopend met een open brief van Mark in de krant. Hè, waarin hij zei, Nederland Mark is eigenlijk. Mark Rutte. Mark Rutte, pardon. Met een open brief in de krant waarin hij zei, Nederland is eigenlijk als een vaasje. En de kunst is, het moeten we met elkaar vasthouden. Doe je dat niet, dan is hij stuk. Ja. Nou, het was een open brief, maar we hebben ook bijvoorbeeld een tussen kunst en kitsch opgenomen met een officieel jurylid. Met Erika Terpstra was dat volgens mij. Erika Terpstra, presentatrice. Ja. Nou, dat varieert dus van serieuze dingen tot dingen waar mensen echt om lachen, zoals dit. Maar de reden dat ik er trots op ben, wat we als team gedaan hebben, is dat daar dus iedereen een mening over had. En dat was de hele campagne zo. Dus je domineert het debat. En daar gaat het om. Want we hebben vooral gelachen om dat vaasje, toch, toen, Julia? Keihard gelachen. Ja. Ja. Ja. Dat is ook helemaal niet erg. Maar dat maakt dan eigenlijk niet eens zoveel uit, misschien? Nee, want dat zullen we ook later bespreken. Je kan nog zulke mooie plannen bedenken of nog zulke mooie inhoudelijke voorstellen hebben die je voor het voetlicht wil krijgen in de campagnetijd. Maar het is eigenlijk gewoon oorlog om zendtijd. Je probeert je ertussen te wurmen en ja, het maakt eigenlijk niet uit waarover. Nou ja, het is wel heel fijn als het niet over waarom je het zo slecht doet. Ja, precies, daar heb ik ook ervaring mee. Ja. Dat het alleen maar de hele campagne gaat over waar blijft het Usher-effect. Daar ben ik door getraumatiseerd. Ja. Nog steeds, ja, heb je dat nog steeds niet? Dat is echt gruwelijk als je er gewoon niet doorheen komt. Omdat elke journalist alleen maar wil weten waarom het zo slecht gaat. Ja. En dan wil je eigenlijk iemand een enorme beuk voor zijn harsens verkopen. Zeggen, het gaat zo slecht omdat jij dat de hele tijd zegt. Als je dat doet, hebben we het wel veel over je? Ja, een fragment uit de Spin Doctors. Het ging over het vaasje, een geslaagde spin. Ja. Wat is een minder geslaagde spin die je ooit bedacht hebt? Die op de tekentafel echt geweldig leek en je voerde het in en het bleek gewoon een grote flop. Nou, daar kom ik zo op terug. Dat weet ik niet. 1, 2, 3, moet ik zeggen. Nee, dat moet ik eerlijk zeggen. Dat weet ik niet. Ik moet bij een vaasje toch gewoon aan bier drinken denken. Ligt dat dan aan mij? Of die VVD-stemmer toch ook wel, neem ik aan? Nou, maar zo'n biervaasje wil je ook niet laten vallen natuurlijk. Nee, zeker niet. Moet je zeker ook vasthouden. Dus wat dat betreft mag dat ook. Ja, want je hebt ook... Je luistert... Wat wel mooi trouwens was, dat heb ik toen niet verteld in die podcast, maar misschien ook hier in het kader van wat kun je er allemaal mee. We hadden toen ook een aantal mensen die bijvoorbeeld regionale kranten lazen. En als daar bijvoorbeeld in stond dat een 13-jarig jongetje een oud vrouwtje had geholpen die gevallen was met de boodschappentas, dan gingen we zijn adres zoeken en hem zo'n Delsblauw vaasje opsturen. En dat jongetje was er dan heel trots op. Er stond een briefje bij van de premier van, jij bent het soort held. Hè, die postte dat dan weer? En die ging dat ook weer posten en zo. Dus dat is ook iets moois, want je meent dat ook. Iedereen vindt het knap wat zo'n jongetje doet, maar het versterkt ook nog eens je campagne-frame. Ah ja. Ja, dat is slim inderdaad. Want Marnix, jij luistert regelmatig naar de Spin Doctors. En wat haal jij daaruit dan? Nou, bijvoorbeeld hoe die zaken lopen. Dus ik weet dat Julia wel eens verteld heeft dat bijvoorbeeld D66 dan een strategie had waarbij zij altijd fotografen ergens klaar hadden staan. Wat het exacte was, weet ik niet. Maar alleen al de manier hoe daarover nagedacht wordt om media scoops te hebben, dat vind ik altijd heel fascinerend. Het zijn allemaal van die dingen waar ik met mijn tijdloze podcast dan totaal niet over nadenk. Ik heb laatst voor het eerst een persbericht uit laten sturen, maar dat had ik echt bij 20 podcasts ook al kunnen doen. Had ik misschien ook de krant gehaald. Maar dat mensen daar dus echt een werk van maken om dat te draaien en dat op een goede manier te doen. Op het juiste moment ergens te verschijnen. Of juist wel of niet naar buiten te lopen. Of zoals dat bijvoorbeeld met Jesse Klaver heel bekend is, dat er een paraplu werd uitgestoken, maar dat die paraplu weggehaald is omdat de foto mooier was op het moment dat die natgeregen naar buiten kwam. Al dat soort dingen. Ja, ik vind dat heel fascinerend om te horen dat daar gewoon hele campagneteams achter zitten om over dit soort vraagstukken na te denken. Van hoe breng je nou zo'n politicus het meest... en wat net ook in dat fragment naar boven komt, zendtijd creëren voor jezelf. Mm-hmm. Dus ik vind het heel fascinerend wat erachter zit. Ja, wat zou je zeggen, Raymond? Nee, zo werkt dat inderdaad. Ja, nee, maar ik moet ook eerlijk zeggen van... iemand adviseren, jij zei net, ben je nog inturen? Dat is makkelijk. Hè? Want als ik Marnix zie zitten, dan denk ik van, oh, ik kan wel wat tips geven over PR en hoe je dat dan kan verkopen. Want er zit inderdaad veel meer in, denk ik. Ja. Maar voor jezelf is dat lastiger, omdat je dan op een andere manier naar jezelf kijkt. Maar ik probeer dat wel natuurlijk ook uit te venten met hoe je iets noemt of hoe je een boek presenteert. Kijk, ik heb gelukkig een onderwerp wat hier elke dag in het nieuws is, Amerika. The gift that keeps on giving, noem ik het altijd. Er speelt altijd wel wat. Dus het gaat op zich vanzelf. Maar je wilt natuurlijk ook voor een boek of andere dingen aandacht hebben. En dan probeer je inderdaad wel na te denken van, op basis van de ervaring die je hebt, van hoe kan ik dat nou het best doen? Welke titel spreekt het meest aan? Wat blijft het meest hangen? Wat is een andere invalshoek dat mensen denken, oh, dat ze de wenkbrauwen fronsen? Dat ze misschien een beetje om je moeten lachen? Dat is allemaal helemaal niet erg. Nee, want jij zou wel, Marnix, veel vaker nieuws kunnen scoren natuurlijk met de gesprekken die je hebt en de mensen die je spreekt. Ja, dus dat is ook nog een punt om van te leren. Ik denk dat mijn bereik nog flink omhoog kan gaan als ik inderdaad de nieuwswaardige dingen ook tot de pers laat doordringen. Maar ik heb dus laatst voor het eerst een persbericht laten uitsturen door iemand. En dat werd dan toch vooral in allerlei regionale kranten / media gepost. Ja. En uiteindelijk was ik ook op een radiostation in Soest te gast voor een kwartier. Maar je kan ook heel makkelijk media halen zonder een persbericht te posten. Ja, dan moeten jullie maar achteraf even echt vertellen. Gaan we je helemaal bijpraten. Want ik ben vandaag voor het eerst in Hilversum. En Ik moet dat echt nog even leren, volgens mij. Dit wordt een keerpunt in jouw leven, ja, in je podcast. Heel mooie aflevering. Niks mis mee. Wat wil ik nou zeggen? Even kijken. Ja, Raymond, we gaan het even hebben over Amerika in 15 minuten. Want je zei eerder van de campagne hier in Nederland. Wat noemde je het ook weer? De hete fase van een campagne. Dat was de fase waarin je dan alles wat je in een jaar lang tijd bedacht hebt op publiek afvuurt. Maar dat is maar 2 weken dus in Nederland? Ja, meestal wel. En in Amerika 2 jaar, zei je. Dus eigenlijk zijn we een stelletje amateurs hier in Nederland als het gaat om campagne voeren, of niet? Ja, kijk, dit is de keukenkampioendivisie. En Amerika is de Champions League. Zo zie ik dat, omdat ik gewoon fan van het hele spelletje ben. Want er wordt ook veel meer gespind in Amerika. Ja, ja, en dat is ook wel een verschil tussen ons, hè. Want ik hoor Marnix ook zeggen van, en dat snap ik ook heel goed, van ja, ik wil eigenlijk al die bullshit, daar wil ik doorheen. Ik wil weten, hoe zit het nou echt? Terwijl ik vind juist het gespeelde spel heel leuk. En daar gaat ook mijn podcast vaak over. En ik durf in alle oprechtheid te zeggen, daarom vond ik dat duiderschap ook zo belangrijk, als het gaat hoe frame je jezelf. Ik heb oprecht geen voorkeur, hè. Dus we weten niet hoe het nu gaat lopen, maar stel, het wordt in november 2024 weer Biden tegen Trump. Oprecht heb ik geen voorkeur. Trump mag van mij ook winnen. Ik snap wel dat er allerlei gevolgen aan zitten die misschien heel erg gevaarlijk zijn. Dat kan. Maar dat moet Amerika zelf maar weten. Ik kijk daar echt, denk ik, objectief naar. Geen mens is 100% objectief, maar zo voel ik het wel. En daarom vind ik dat duiderschap zo belangrijk. En weet ik, ik noemde net even de gift that keeps on giving. Er speelt heel veel in. Maar ik vind het vooral belangrijk om te duiden wat er dan gebeurt. Maar nu ben ik wel je vraag kwijt. We gaan gewoon naar een fragment luisteren. Oh, ja. Uit aflevering 39, een blauwdruk van Amerika. En het ging over of Kamala Harris automatisch de running mate wordt van Joe Biden. Dan vraagt Tobias, is Kamala Harris automatisch terug de running mate, hè, als running mate voor Joe Biden? En zo ja, is dat dan opnieuw een goede zaak? Het antwoord is ja en nee. Dus ja, zij is automatisch de nieuwe running mate, tenzij Joe Biden daarin drastisch ingrijpt en haar ontslaat, om het maar even zo te zeggen, en haar vervangt. Alleen ik denk dat dat gewoon niet kan. Dat zou voor een president die toch zegt voor stabiliteit te staan, niet helpen. Dat zou de boodschap doen creëren dat ze daar toch in paniek zijn. Dus ik denk dat dat niet slim is. Kamala Harris zit op die functie omdat Joe Biden het tijd vond. Dat heeft hij ook letterlijk gezegd, voor een zwarte vrouw op die functie. Dat heeft hij beloofd. Als hij dan de eerste zwarte vrouw op die functie na een paar jaar laat vallen omdat zij niet gekwalificeerd genoeg is, ja, dat zou natuurlijk ook geen goede boodschap zijn. En ook niet door de zwarte gemeenschap worden gewaardeerd. Dus daarom kan het ook niet. Maar, en daarom is het tweede antwoord nee, is het opnieuw een goede zaak? Ja, ik denk het niet, want zij stelt gewoon teleur. Daar heb ik ook vaker over gehad. Het bood het ook niet zo goed tussen die twee. Dus ik denk dat het geen goede zaak is. Maar goed, ja, hij zal wel moeten. De hoofdreden waarom het dus geen goede zaak is, is omdat Biden toch in de 80 zal zijn, 82, als hij opnieuw gekozen zou worden. En uiteindelijk dan richting de 86 tikt in zijn tweede termijn. En dat betekent dat er terecht heel veel ogen gericht zullen zijn op zijn jonge vicepresident, die het van hem overneemt als de president niet meer in staat zou zijn om zijn baan te vervullen. En dus zullen bij de komende verkiezingen de ogen nog meer dan een paar jaar geleden gericht zijn op Kamala Harris en of zij in staat zal zijn om dat te doen. En ik denk dat dat niet goed uit zal pakken voor de Democraten, omdat zij volgens nog niet in staat is gebleken om hem goed te ondersteunen. Dus ik verwacht dat in de campagne ook niet. Zij zou natuurlijk zichzelf nog kunnen terugtrekken. En zeggen van ja, dit was het gewoon niet en ik wil wat anders doen. Dat zou nog de meest sierlijke optie zijn voor haar en voor Joe Biden. Maar als je je in haar schoenen verplaatst, Joe Biden wordt zometeen, als hij herkozen wordt, de oudste president ooit. En dat is voor haar meteen ook de grootste kans om zelf president te worden. Want normaal, als hem wat overkomt, is zij automatisch president. En die kans gaat ze denk ik niet laten lopen. Een fragment uit Amerika in 15 minuten van maker Raymond Mens. Je maakt het eigenlijk op een soort van Robert Jensen-achtige manier. Dus een rant. Ja. Van waar die vorm? Meerdere redenen. Ik vond het wel leuk om een podcast te doen. Maar leuk is, ja, heel veel dingen in het leven zijn leuk. Maar dat is geen doel op zich. Dus ik dacht, hoe voeg ik wat toe? En er zijn al best wel veel podcasts over Amerika. Met gesprekken met deskundigen? Ja, het is altijd hetzelfde format. Namelijk een correspondent met iemand hier. Dat geldt voor BNR, geldt voor de Telegraaf, geldt voor RTL. Noem het allemaal maar op. Dus ik dacht, ja, dat ga ik niet nadoen. En toen dacht, en die duren ook allemaal een uur. Dus ik was er wel snel uit van, volgens mij moet ik iets doen wat even wat korter is. En nou, we hebben het eerder gehad over titels. Ik heb toen gedacht, hoe moet ik het nou noemen? En ik kwam daar niet uit. Toen heb ik Bas Erlings gebeld. Dat is een van de belangrijkste campagnemensen binnen de VVD, vind ik althans. En die zei van, ja, wat ga je maken? Ik zei, ja, gewoon dat je, het liefst denk ik dat je gewoon in 15 minuten klaar bent en dan ben je weer up-to-date. En toen zei Bas, nou is Amerika in 15 minuten. Ik zeg, oh ja, dat is geen gek idee. Dus toen heb ik het maar zo genoemd. En wat ik wel lastig vond aan dat idee, ik ben een makkelijke prater. Ik kan niet veel, maar praten kan ik wel. Maar in je eentje praten, kijk, ik reageer nu op jou of op Marnix, en dat vind ik leuk. In je eentje praten, denk ik, dat is alsof je tegen een muur praat, dat werkt niet. Dus toen dacht ik, ik moet, als ik het in mijn eentje doe, moet ik toch ergens naartoe praten. Hoe doe ik dat dan? En toen kwam dat eigenlijk samen met, nou, bijvoorbeeld als ik bij Vandaag Inside zit, dan kunnen kijkers vragen instellen. Dat vind ik heel leuk. Op lezingen stellen mensen vragen, dat vind ik ook leuk. En dan merk ik dat ik zo 1 of 2 minuten aan het woord ben op basis van 1 vraag die iemand stelt. En dan denk ik, had ik zelf misschien niet aan gedacht, maar leuk dat je die vraag stelt, goede invalshoek. Dus, en via sociale media, Instagram, Twitter, sturen mensen ook vaak vragen aan mij. Dus ik dacht, hey, als ik nu die vragen pak en ik pak er maar 2 of 3 per keer en ik praat daar naartoe, dan is dat voor mij al genoeg om zo'n podcast te vullen. Dus toen kwam ik eigenlijk heel snel op een soort format. En dat kleidt zich dan ook vanzelf naarmate ze je maakt. Dat ik altijd denk van, nou, ik begin met 1 iets, vaak 1 onderwerp waarvan ik denk, dit moet je even weten, dit valt mij op. Hier heb ik een andere kijk op als andere media misschien, dus dan kun je dat misschien iets van een andere invalshoek zien. Nou, en dan vervolgens ga ik naar de vragen die mensen in hebben gestuurd en dan merk ik dat ik zelf heel makkelijk zo'n kwartier vol praat. Maar de praktijk is dat je nog steeds in je eentje in een kamer zit met 1 microfoon. Ja, maar of heb je een foto ergens opgehangen van dat je daar naartoe praat? Nee, ik praat inderdaad in mijn eentje met de microfoon, maar ik vind het wel grappig, want nu weet ik hoe je daarover na hebt gedacht. En dat zet me wel aan het denken, want je bent 15 minuten aan het zenden inderdaad. Ja. Daar kan ik normaal echt niet naar luisteren. En het leuke van podcast vind ik vaak dat je het gevoel hebt dat je erbij zit aan de keukentafel. En je hebt bij jouw podcast inderdaad wel het gevoel dat je in gesprek bent met mensen. Terwijl je dat niet bent. Ja. Je presenteert wat vragen. Dus dat heb je dan toch wel knap neergezet om dat gevoel wel te creëren. Ja, dat is dus puur uit, dankjewel, maar dat is dus puur uit noodzaak geboren. Ja. Dat ik dacht van, ja, hoe doe ik dat nou? Want ik heb ook wel eens hiervoor een aantal podcast gemaakt waarvan ik dacht, toen dacht ik ook nog van, misschien moet ik het langer doen. En ik kwam er toch niet uit. Want dan zit je, ik ging dat opnemen en ik zat heel knullig thuis, dus in mijn eentje inderdaad, iets op te nemen. En dan liep ik wel eens vast en dan moest ik erin knippen en ik dacht, dit werkt niet. Terwijl als je hebt, nou, je hebt ook een aantal mensen die dan continu vragen insturen, dus dan ken je ze niet, want je hebt het gevoel dat je ze kent. En dan denk je, oh ja, Tobias heeft wat opgestuurd, Janneke weer en Bart. En dan, nou, dan heb je dat al staan en dan praat je daar naartoe. Dus dat is eigenlijk heel lekker. En het voordeel is natuurlijk ook, het is maar 1 kwartier. Dus je gaat gewoon even zitten. Ik begin met een fragment van bijvoorbeeld iets wat Trump heeft gezegd. Dan leg ik even uit waarom ik denk dat dat belangrijk is. Nou, dan ben je 8 minuten verder. Dan heb je vervolgens nog 8 minuten over om wat vragen te beantwoorden. En voor je het weet is dat zover. En iedere keer merk ik van, oh ja, shit, dat kwartier is al op. Dus nu moet ik stoppen. Het is misschien 16, 17 minuten, maar dat is toch echt wel even de max. En dat is prettig, want je wil altijd het gevoel hebben van, oh, ik had nog wel even door kunnen gaan. In plaats van, oh, hoe praat ik in godsnaam die tijd vol? En dat had ik zonder die vragen. Maar met die vragen heb je dat niet. Nee. En het is ook nog gewoon heel leuk dat je mensen kan vragen om vragen in te sturen. Ja, want daar doe ik het eigenlijk wel voor. Doe je het dan altijd in 1 keer of moet je soms ook meerdere keren opnemen? Maar heel soms moet ik even knippen, maar meestal doe ik het in 1 keer. Dus ik weet met welk fragment ik open. En dan op basis daarvan ga ik praten. En dan weet ik vervolgens dat ik een lijstje met 4 of 5 vragen heb. Dat klinkt weinig, maar als ik, je merkt ook nu, als jij mij een vraag stelt, dan praat ik zo 1 of 2 minuten vol. Dus dan is de podcast ook weer vol. Ja, maar wat is, want ik ga je nu even afremmen inderdaad. Is goed. Wat is de vraag wat het meeste speelt bij mensen als het gaat over de Amerikaanse verkiezingen? Over de presidentsverkiezingen? Welke vraag krijg je het meest ingestuurd? Nou, heel lang natuurlijk komt Trump weer terug. Nou, nu weten we dat hij terugkomt. En heel veel verschillende vragen die allemaal neerkomen op, denk je dat hij kansrijk is. Ja. Dus hoe zit het met dit? Bijvoorbeeld vragen als, kan Trump achter tralies verdwijnen? Hoe zit het met die rechtszaak? Ook een goede titel, Trump achter tralies. Ja. Trump achter tralies. Kunnen mensen Trump stoppen? Allemaal van dat soort dingen. En die komen eigenlijk allemaal neer op het feit, maakt Trump nog kans? En daar komt het eigenlijk, daar kom je steeds op terug. En ook zo'n vraag net. En wat is je antwoord? Ja, Trump maakt zeker kans. Alleen, ik vind het leuk dat mensen, en dat zei Marnix net ook, dat vond ik leuk om te horen, dat hij zei van, oh ja, daar heb ik er iets andere kijk op gekeken. Lang verhaal kort, Trump staat er fantastisch voor in alle peilingen. Dus een gespreid bedje voor hem. Alleen, ik zie heel goed een scenario vormen waarbij mensen zeggen, ik wil wel een Trumpist. maar geen Trump. En dat is dan iets wat ik even kort aanstip. En als Marnix dan inderdaad denkt van, nou, het is zeker geen gelopen race, want dan denk ik, ja, kijk, leuk. En dan kan ik ernaast zitten, dat kan. Maar dan kijk je er misschien wel even op een iets andere manier naar. Dat vind ik leuk. Nou, daar komen ze, de vogels. En ik tip deze week de podcast Waar is zuster Gabrielle? Het is een podcast van VRT Nieuws. Het is true crime. Normaal gesproken ben ik vrij kritisch als het gaat om true crime, omdat ik vind dat moordzaken eigenlijk geen vermaak mogen zijn. Dus het simpelweg oplepelen van dit soort zaken, daar ben ik normaal gesproken tegen. Maar ik vind het wel interessant als zo'n true crime podcast een tijdbeeld geeft. Dus als het historische waarde heeft, of als het ook echt tot nieuwe tips of inzichten kan leiden. En daarom heb ik getipt de podcast Waar is zuster Gabrielle? En de eerste aflevering die begint als volgt. Dit is een verhaal van een zoektocht. Een zoektocht die al 40 jaar duurt zonder resultaat. En de voorbije maanden en jaren heb ik wat meegezocht. Dat heeft behoorlijk veel opgeleverd, maar daarom twijfel ik ook een beetje waar ik het verhaal het beste begin te vertellen. Misschien is dit wel een goed moment. 20 oktober 2021. Toen zat ik ergens halverwege mijn eigen zoektocht. Ik sta in het centrum van Dendermonde, vlakbij de Grote Kerk. En er is hier nu net een graafmachine aangekomen van de civiele bescherming. Ik zie die nu een stuk bouwgrond oprijden. Een stuk waar veel puin nog op ligt. Ik zie ook een paar politiemensen die de graafmachine staan op te wachten. Een paar dagen geleden hebben ze hier een gebouw afgebroken. Een pastorie was het, een groot huis. Ik heb het altijd gekend. 4 verdiepingen hoog, in gele steen met daar een grijs-zwart leistenen dak bovenop. Maar nu blijft daar dus niks meer van over. Enkel een stuk braakland. En daarachter zie ik een speelplaats van het Oscar Romero College. Dat is de school die naast die pastorie ligt. En aan de zijkant van die speelplaats de kapel van de school. Een kapel die eigenlijk op de eerste verdieping ligt. Want ze torent hoog boven de rest uit. Maar intussen wordt het terrein aan ons zicht onttrokken, want er zijn ook een paar arbeiders aangekomen van de stadsdienst van de stad Dendermonde. Die zijn nu zo begint de podcast Waar is zuster Gabrielle? En nu hoor je in dit fragment nog niet heel duidelijk waar het over gaat, maar het gaat over de verdwijning van zuster Gabrielle uit het Sint-Vincentius-klooster in Dendermonde. En zij verdween in 1982. Onduidelijk is nog steeds van waar is ze naartoe gegaan. Is ze wel of niet misschien vermoord door de priesterdirecteur van het klooster, omdat ze te veel wist over zijn geheime seksleven, of omdat ze hem wezen op financieel gesjoemel. En wat ik boeiend vind aan deze podcast, die overigens is gemaakt door VRT gerechtsjournalist Filip Heijmans, die we kunnen kennen van de podcast die hij eerder maakte, 3 dagen. Prachtige podcast. Is die persoon van zuster Gabrielle vind ik fascinerend. Het gaat over Germaine Robberechts. In 1926 geboren, ging het klooster in toen ze 18 was. Ze werd leerkracht wetenschappelijk tekenen. En ze was heel bijzonder, want ze liet leerlingen muziek draaien tijdens de les. Ze speelde drum in de kelder van de school. En ze kan autorijden. En zo wordt ze dus ook weer de chauffeur van die priesterdirecteur Gaston. Die dus een van die verdachten is. Gaston is inmiddels overleden in 2011. Heeft nooit een bekentenis afgelegd. Wat vonden jullie? Marnix? Ja, ik heb een stuk geluisterd, maar ik worstel ook altijd een beetje met het true crime genre, omdat het inderdaad een beetje als een soort thriller dan gepresenteerd wordt. Ja. Ik moet wel zeggen, ik had gisteren pas de tijd om te luisteren, en dan na een drukke werkdag voor dit soort series moet ik altijd wat meer de tijd nemen. Dus ik kwam er ook niet helemaal goed doorheen. Ik weet niet of dat dan lag aan mijn drukte, of dat de spanningsboog dus niet snel genoeg lag. Maar wat ik wel heel gaaf vond, en dat hoor je net op dat fragment ook heel erg terug, is hoe mooi de audiovormgeving is. Dus met de achtergrondgeluiden, er zit een hele mooie vertelstem in die gewoon in het heden praat, of zeg maar vanuit nu. Ja. Die je dan weer mee terugneemt naar hoe zijn zoektocht begon. En hij gaat ook echt terug naar, dat was in 2021 of zo. En dan word je wel helemaal meegezogen in hoe dat gebouw wordt afgebroken en waar mogelijk dus haar lichaam ligt. Dat vond ik wel qua beleving heel gaaf. Raymond? Eens met alles wat Marnix zegt. En tegelijkertijd kijk ik er ook een beetje naar, maar dat zul je ook hebben, Marnix, als maker, dat ik denk, ben blij dat ik dit niet maak. Want het is inderdaad heel veel gemonteerd. Ja. En zo'n verhaal, terwijl ik zit gewoon de microfoon aan en ik ga babbelen. dat heb jij in zekere mate natuurlijk ook. En dan heb jij nog dat je gasten moet regelen ook. Dat is natuurlijk ook wel werk. Ja, maar ik zet ook de recording aan en dan is het ook bijna niet ingeknipt. Nee, dat is wel fijn. Ja, dat scheelt heel veel werk. Als ik dit hoor, denk ik van, Ja, het is hoop werk. Ja. Maar dus in beide gevallen, allebei gingen die niet verder luisteren. Nee. Jullie werden niet getriggerd van dit ga ik ook nog afluisteren. Er zijn een paar true crime series waarbij me dat wel is gelukt. Dat het me echt. Dat ik, het was over een meisje wat verkracht en vermoord was in een bos. Die hebben jullie ook wel eens gereviewd. Het verdwenen meisje? Ja, ik weet, iets met een O was het, geloof ik, een dorpje of zo. Nou, ik ben het even kwijt welke het was. Maar ik kom er vaak niet doorheen door True Crime. Oh, Onland. Ja, die. Ja. Die vond ik wel heel erg goed. Ja. Maar het genre boeit me eigenlijk gewoon verder niet genoeg, inderdaad. Okay. En ik vind fictiepodcast dan inderdaad interessanter, omdat ik dat ethisch ook wat verantwoorder vind. Waar jij ook wel een beetje mee worstelt, volgens mij. En als je dan wat breder getrokken wordt, zoals die podcast over, ik dacht dat het, dat was de Puttense moordzaak, maar dat ging dan ook over Maurice de Hond en zijn rol in de media. Dan vind ik het dan weer wel interessant worden, omdat het ook over die medialogica ging. De Deventer-moordzaak. Sorry, dat was hem, excuus. Ja, de Deventer-mediazaak heet die. Deventer-mediazaak. Ja. Dat vind ik interessant, omdat het, wat ik zeg, dan is, wordt het wat breder getrokken. En het gaat er ook over hoe de media daarmee omging. En daar, je leert wel een beetje over wat er inderdaad exact speelde bij die Deventer-moordzaak. En wie het wel en niet gedaan zouden kunnen hebben. Dus dat is interessant, maar het was wat breder. Dat vond ik leuk. En verder, wat ik zei, probeer ik het wel eens te luisteren als ik weet op vakantie. Ik zit 10 uur in de auto, maar meestal is dat samen met mijn vriend en die spreekt geen Nederlands. Dus dan wordt het automatisch wel Engelse podcast. Oh ja, ja, precies. Dat is voor hem een beetje lullig. Ja, soms kan ik mensen in de studio enorm enthousiasmeren met mijn tip. En soms ook helemaal niet. Ligt aan ons, ligt aan ons. Het ligt aan jullie. Ik ga in ieder geval wel verder luisteren. Dank jullie wel dat jullie mijn gast wilden zijn. Marnix Kluiters van Ecosofie en Remo Mensen van De Spindokters en Amerika in 15 minuten. En de tip die ik gaf was: waar is zuster Gabrielle van VRT gerechtsjournalist Philip Heijmans? Wil je eerdere afleveringen van Vink terugluisteren? Ga dan naar je podcast-app. Dank voor het luisteren. En wil je reageren? Of wil je nog nalezen welke podcast we hebben besproken? Volg me dan op Instagram. En dat is @MishaBlok. NPO Radio 1.